أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranları başındaki müdavimler, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, En'am suresi 74. ayet-i kerimede kaldık bildiğiniz üzere. Ben şimdi inşallah ayet-i kerimeyi tilavet edeceğim, sonra mealini vereceğim. Sonrasında da adet olduğu üzere faydalı olacağına inandığımız hususları birlikte değerlendirme gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etmeyi cümlemize nasip etsin. Allahümme amin. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle En'am suresi 74. ayeti kerime-i tayyibesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udu billah. Ve iz kâle İbrahimu li ebihi âzara etettehidu esnâmen âliha. İnni arâke ve kavmeke fî dalâlin mubîn. Sadakallahul azim. Mealen şöyle buyuruyor Allahu Azze ve Celle. İbrahim babası Azer'e bir takım putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmimi de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi bundan sonraki ayet-i kerimelerde vakıf olan kardeşler hatırlayacaklardır. İbrahim aleyhisselamın güneşi, yıldızları Rab olarak tespit etmesi, sönüp yok olmasının üzerine la uhibbul afilin, ben sönüp yok olucuları sevmem ve sonrasında Rabbine kavuşması, Rabbini bulması ve en son süreci hemen söylüyorum, bizim konumuzla alakalı olması hasebiyle, peygamberlik mücadelesi sonucunda Nemrut ve inkar eden Allah düşmanları kafirler tarafınca ateşe atılması süreci. Bunların hepsi Kur'an'ın kıssadır bildiğiniz üzere ama bu ayet-i kerimede ben mealen tilavet ederken sizler de şahit oldunuz ekranları başında kardeşlerim. İbrahim aleyhisselamın babasına karşın ortaya koyduğu serdetli bir tavır var. Putları ilah edinmiş, bunun bir sapıklık olduğunu görüyor ve bunu deklare ediyor, bunu söylüyor ve nihayetinde de bundan sonra aslında davetsel anlamda bir süreç başlıyor. Bugünkü sohbetim, en başında bunu ifade edeyim, peygamber, bir peygamber olan İbrahim aleyhisselam üzerinden bir nebevi duruş, kafirlerle olan mücadelede mücadele ruhunu anlatmak değil. Bunu Tefsir-i Furkan'ın başka sohbetlerinde müstakil bir konu başlığında zaten konuşmuştuk. Ama benim esas bugün yine kısmen sohbetlerimizde ifade ettik, değindik ama müstakil bir konu olarak Allah düşmanlarına karşı nasıl bir tavır sergilemek gerektiği, nasıl bir ruha sahip olmamız gerektiği. Çünkü özellikle son dönemlerde bu daha da bir ehemmiyet kazandı diye düşünüyorum. Güncel örneklerden inşallah paylaşacağım birkaç tane. Bu ehemmiyete binaen bugün inşallah İbrahim aleyhisselamın babasına olan tavrı üzerinden, bu ayet-i kerime üzerinden biz de inşallah Allah Azze ve Celle'nin düşman addettiklerine karşı nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini konuşacağız. Çünkü bu önemli. Nasıl ki namazla alakalı bir fıkıh varsa, abdestle alakalı bir fıkıh varsa, değil mi kıymetli kardeşlerim? Hatta ve hatta çok affınıza sığınıyorum, lavaboya girip çıkmakla alakalı bile İslam'ın bir düzenlemesi varsa, Allahu Teala'nın İslam düşmanları, kafirler, spesifik söylüyorum Yahudiler ve Nasranilere ilişkinde nasıl bir kamet ortaya koymamız gerektiği, nasıl bir ruha sahip olmamız gerektiği, nasıl bir tavır serdetmemiz gerektiğini de beyan etmiştir. İşte bu ayet-i kerime üzerinden inşallah bu akşam sohbetimizde bunu masaya yatıracağız. Allah müstefit kılsın, cümlemize bu sohbetten nasiplenmeyi ikram etsin. Şimdi az önce de ifade ettim, bu eğer ki hani bir ser levha verecek olursak sohbetimize bu akşam, şöyle derdim, bugünkü sohbetimiz Allah Azze ve Celle'nin düşman addettiklerine Allahu Teala'nın bak dediği yerden bakmak. Yani bugün düşman addettiğimiz kimseler var. Biz kafir diyoruz, Yahudiler, Nasraniler ya da Allah Azze ve Celle'ye, İslam'a, değerlerimize düşman olanlar. Bunlarla ilişkin tavrımız Allah-u Teala'nın bak dediği yerden olmalı. Tavrımız Allah-u Teala'nın hudutlarını belirlediği şekilde olmalı. İşte bugünün sevr levhası Allah Azza ve Celle'nin bak dediği yerden bakmak, muhatabımız olan Allah düşmanlarına. Bu niye önemli kıymetli dostlar? Çok yakın buna şahit oluyoruz. Bugün sohbetimin ilerleyen süreçlerinde de söyleyeceğim ama belki unuturum diye aklıma gelmişken söyleyeyim müsaadelerinizle. Bugün maalesef yaşadığımız coğrafyada İslam beldelerinin yöneticilerinin ellerinde Müslüman kanı olan kafirlerle dostluk ilişkileri kurduğuna şahit oluyoruz maalesef. Bakınız, reel politik gereği stratejik anlaşmayı falan geçtik. Bunu bile İslam'da bir anlamda, hani ma'dum diyor ya Araplar, hiç İrab'da mahalli yok. Ama maalesef yöneticilerimiz bunun ötesine taşımışlar. Hatta çok iyi hatırlıyorum, mübalasıyla söylüyorum, 5 dakikalık bir basın açıklamasında eli kanlı kafire 10 defa dostum dediği basın toplantılarına biz şahit olduk yani. Ve son süreçte belki Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan, Fas'la devam eden ve hatta son dönemde Suudi Arabistan ve Katar'ın ambargos meselesinin hallolması ve bunun aslında ileriye dönük gasıp Yahudi varlığıyla bir normalleşme sürecinin ilk adımları olduğundan hareketle söylüyorum. Gasıp varlığıyla bir normalleşme sürecinin hızlandığına şahit oluyoruz. Hatta bazılarının bu normalleşme imzalamasında yaptığını görüyoruz. Bundan önce kapılar ardında yapılıyordu, o ayrı ama bir nevi dostluklarını taçlandırdılar diye de söylemek mümkün diye düşünüyorum. Allah Azze ve Celle onları bildiği gibi yapsın, ıslah etsin, ıslahları mümkün değilse de Allah onlardan hesap sorsun. Allahümme amin. Şimdi dediğim gibi bu tam da bu konjonktürde Allah Azze ve Celle'nin onlar sizin düşmanlarınız addettiği beyan buyurduklarına karşı Müslümanca bir tavır sergilemek lazım. Nebevi bir tavır ortaya koymak lazım. Bugünkü sohbetimizde de bunu açacağız, bunu masaya yatıracağız. Geniş bir yelpazede bunu değerlendireceğiz inşallah. Dediğim gibi Rabbimizin bak dediği yerden bakacağız. Hangi meseleye? Düşmanlarımızla olan münasebetimiz meselesine. Şimdi sohbetimin girişinde madem öyle bugün nasıl bir tavır ortaya koyacağımızı konuşacağız. Düşmanlarımız karşısında nebevi tavırdan mülhem nasıl davranacağımızı öğreneceğiz. Öncesinde düşmanlıklarının boyutunu tanıyalım istiyorum. Yani tanıyalım ki rakibimizi, öyle değil mi? Ona göre bir gard alalım, ona göre tavır ortaya koyalım. Şimdi özellikle son süreçte gasıp Yahudi varlığıyla normalleşme sürecinden hareketle söylüyorum. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin düşman addettiği insanlar. Allahu Ekber. Öyle bir kavim. Yani düşünün, bugün şu topraklarda bizim onların o bölgede dostluklarına ihtiyacımız var dediler ya, onların dost addettiklerinden için Allah düşman diyor. Ya ben burayı bir türlü anlamakta zorlanıyorum kıymetli kardeşler. Yanılıyor muyum? Ekran başındaki müdavimler. Yani ben mi yalnız kaldım bu konuda? Allah için birlikte düşünelim. Yani Allah Azze ve Celle'nin azılı düşman diye beyan ettiği, addettiği birilerinden için futursuzca, nereden cesaret alarak bilmiyorum ama diyor ki onlar bizim dostumuzdur. Onların o topraklarda, o bölgede dostluklarına ihtiyacımız var diyor. Subhanallah. Nereden cesaretle, nereden mülhem bunu, bu ifadeyi kullanabiliyorsun? Yani Allah düşmanım demiş. Ne diyor? لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَا. Ya bu Abdullah kardeşinize ait bir söylem değil. Sıradan birisinin söylediği birkaç cümle de değil. Bu alemlerin Rabbi olan اَسْتَقُ الْكَلَامِ diyor ya, kelamların en doğrusuna sahip olan Allah Azze ve Celle'nin sözü. لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَا. Benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Yani Yahudi varlığı, gasıp İsrail devleti diye tırnak içerisinde ifade ediyorum. Bundan için Allah lanetli kavim demiş. Yeryüzünün en ifsat saçan kavmi demiş. Hatta bir ayet-i kerime de لَتَجِدَ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. İnsanların içerisinde iman edenlere, müminlere en kavi düşman olarak Yahudileri bulursun buyuruyor Allah. Ayet okuyorum size. لَتَجِدَ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ اِلَى اَخْرِ الْآيَةِ. Bir düşünün. Allahu Azza ve Celle iman edenler karşısında imanlarına, değerlerine, inançlarına yönelik en şedid düşman olarak Yahudileri bulursun diyor. Bu söz Allah'ın sözü ve sonrasında diyor ki لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَا. benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Sen futursuzca, nereden mülhem bilmiyorum ama, nereden aldığın cesaretle bilmiyoruz ama, diyorsun ki onlar bizim dostumuzdur. O coğrafyada onların dostluğuna ihtiyacımız var. Hatta istihbarat düzeyinde ilişkilerinin pekala devam ettiğini söylüyorsun. Biz zaten kapalı kapılar ardında bunun hiç kesilmediğini biliyoruz. Mavi Marmara şehitlerinin kanını birkaç milyon dolara heba ettiğini de biliyoruz. Ama Allahu Azze ve Celle onların düşmanlıklarını tarif etmiş. Sohbetimin ilerleyen safhalarında bu süreçle ilgili ayrı bir parantez açacağım ama özellikle bu kısmında Allahu Teala onların düşmanlıklarını beyan etmiş. Söz Allah'ın sözü. Az önce ben ayet-i kerimeyi okuduğumda, bitirdiğimde ne dedim dostlar? Hatırlayın. Ne diyoruz Kur'an'ı bitirdiğimizde? Sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Ya alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle o kavimden için, Yahudilerden, Nasranilerden ve kafirlerden için düşman ifadesini kullanmış. Düşman. Ve Allah Azze ve Celle onların düşmanlıklarının boyutunu da farklı farklı ayet-i kerimelerde bizler için ayan beyan bir şekilde ortaya koymuş. Yine düşmanlıklarını ifade etmek adına az önce söylediğim ayet-i kerimeye inanın dostlar. Bütün samimiyetimle söylüyorum, ders hazırlanırken acaba diyorum onların düşmanlığını ifade etmek adına bir akil sahibi olana bu ayet yetmez mi? Allah için soruyorum, sesli düşünüyorum, birlikte tefekkür edelim. La tecide eşedden nasi adavaten lillezine amenu el yahud. En şiddetli düşmanlık onlardadır diyor, Yahudilerde. Allahu ekber. Yetmez mi? Hazirun. Yeter vallahi. Ben öyle inanıyorum. Ama tarih boyunca onların İslam'a, Müslümanlara, değerlerimize yönelik öfkelerini, galiz, şiddetli böyle düşmanlıklarını sıralamaya kalksak Tefsir-i Furkan'ı bu akşamki sohbet vakti buna el vermez. Ama daha önce paylaştığımı hatırlıyorum. Hani Ali radıyallahu anh'ın peşinde onu takip eden bir kız çocuğu var malum. Hazreti Ali takip edildiğini fark edince soruyor, diyor ki sen beni niye takip ediyorsun? Diyor ki ben seni çok seviyorum ya Ali. Diyor ki sen ehli kitaptan, Yahudiden değil misin? Diyor ki evet. Öyleyse diyor senin de benim de Rabbim olan Allah mı doğru söyler, sen mi? Allahu Ekber. Diyor ki tabii ki senin de benim de Rabbim olan Allah en doğru söze sahiptir. Öyleyse diyor ki Ali radıyallahu anh وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yahudiler ve Nasraniler sizden, siz onların dinine asimile olmadığınız müddetçe, onların dininden bir parça olmadığınız müddetçe sizden asla razı gelmezler. Öyleyse diyor doğru söyle. Senin beni takip etmen bana olan muhabbetinden değil. Bunun başka bir sebebi olmalı. Ve kız itiraf ediyor, diyor ki Ali vallahi doğru söyledi Allah, ben senden nefret ediyorum. Öyle nefret ediyorum ki seni öldürmek istiyorum ama seni öldürmeye imkanım yok, gücüm yetmez. Buna muktedir değilim. Sana eziyet, sana işkence, ne bileyim seni zulme maruz bırakacak bir şeyler yapmak istiyorum ama ona da takatim yetmez. Bilesi diyor arkamdan niye takip ediyorsun? Diyor ki sana o kadar öfkeliyim ki, sana o kadar kindarım ki yere düşen gölgeni çiğniyorum, sana olan nefretimi ancak dizginleyebiliyorum. Allahu Ekber. Ya Allah Azze ve Celle ayetinde söylemiş. Biz bunu bugün iliklerimize kadar yaşayarak görüyoruz. Mukaddes topraklarda bunu kardeşlerimiz yaşıyor, biz onların yaşadıklarını görerek hissediyoruz. Yalan mı? Allahu Ekber. Düşmanlığın geldiği boyutu, düşmanlıklarının hangi boyutlara eriştiğini görebiliyor musunuz? Sadece zihinlerde daha iyi tasavvur edilebilmesi namına bir darbe mesel, yani bir örnek zikretmek istiyorum. Beni Kaynuka, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları Medine'den niye sürdü Şam tarafına? Neden? Beni Kaynuka'da bir tane Yahudinin Müslüman tesettürüne, namusuna el uzatmış olmasından. Ya durup duran bir tesettürlü bayana sırf öfkesinden ötürü ne yaptı? Sarkıntılık etti. La havle ve la kuvvete illa billah. Namusumuza el uzattı. Başörtüsünü açmaya kalktı. Tesettürünü açmaya kalktı o Yahudi. Ve bacımızın çığlığı üzerine, Müslümanın çığlığı üzerine de bir Müslüman orada Yahudi'yi katletti. Elhamdülillah. Ve sonrasında o Müslüman da katledildi Yahudiler tarafından ve Allah Resulü onlardan hesabını sordu. Müslümanın kanını reel politiğe kurban vermeyen bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Reel politikçiler, ağzınızda Resulullah'ın sünnetini hiç ama hiç eksik etmeyenler ama reel politiği de temcit pilavı gibi her fırsatta önümüze sürenler. Buyurun. Hakiki siyaset görmek isteyen oraya baksın. Bir Müslümanın tesettürü için Beni Kaynuka Yahudilerini Medine'de barındırmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onların düşmanlıkları bu boyutlarda. Bunu çoğaltabiliriz ama dediğim gibi listeyi uzatmak mümkün. Ama anlaşıldığını ümit ederek bu kadarıyla iktifa ediyorum. Dolayısıyla mesele ne biliyor musunuz dostlar? Tekrar sevr levhaya dönüyorum. Bugün çok döneceğim inşallah başa. Allah'ın bak dediği yerden bakacağız. Allah ne diyor? Aduvvi ve aduvvakum. Benim ve sizin düşmanınız. Çok basit bir şey söylüyorum dostlar Allah için. Çok itimat ettiğiniz sözüne, işine, şahsiyetine güvendiğiniz, iman kelimesini kullanıyorum bu anlamda ama güven, yani iman ettiğiniz, konum daha iyi anlaşılsın diye bu kelimeyi lafzı özellikle seçiyorum. Yani güvendiğiniz, kendisinden emin olduğunuz, sözüne asla böyle gölge düşürmeyen, samimiyette inandığınız birisi size gelse dese ki kardeşim o adamla iş tutma, o adamı ben tanıyorum. O adam sana ancak düşmanlık yapar dese sözüne itimat etmez misiniz? Yoksa onun sözüne rağmen gider onunla uyarmış olmasına rağmen dostluk ilişkisi kurmaya çalışır mısınız? Vallahi akıl sahibi birisi böyle bir şey yapmaz. Ya ben size diyorum ki ve ekranları başında kardeşlerim, tabii başta nefsim olmak üzere. Onların Allah Azza ve Celle'nin dinine, değerlerine azılı düşman olduğunu söyleyen, beyan eden Allah. لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin diyor Allah. Dolayısıyla bak dediği yerden bakacağız. Düşman addettiyse Allah, düşman belleyeceğiz. Dost addettiyse Allah, dost belleyeceğiz. Kur'an ve sünnetten mülhem, Takiyyuddin Ennebhani rahmetullahi aleyhin muhteşem bir sözü var. Söz onun, ama Kur'an ve sünnetten mülhem söylediği bir söz. Diyor ya bizim sözümüz ve yeminimiz var Allah'a. Allah'ı dost edineni dost, düşman edineni de düşman belleyeceğiz. İşte biz de bugün bir anlamda sevr levhamızı bunu koyuyor ve bunun çerçevesinde, bunun ışığı altında sohbetimizi işliyoruz. Bir nevi bu ayeti kerimenin aslında anlaşılır karşılığı bu. Allah'ın dost dediğini dost, düşman dediğini düşman belleyeceğiz. Bu kadar. Bak dediği yerden bakmanın başka bir ifadesi bu. Şimdi düşmanlıkları belli ve biz dostluk kuruyoruz. Bunu anlamakta çok güçlük çekiyorum yani. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bakınız, bak dediği yerden bakmak ve nasıl bir tavır sergilemekle alakalı böyle benim şahsi kanaatimi paylaşıyorum. Muntazam bir örnek. Duymuşsunuzdur, bilirsiniz. Ummu Habibe radıyallahu anha kimdir diye sorarsanız Ummu Habibe radıyallahu anha Ebu Sufyan'ın kızı, aynı zamanda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi. Neydi sevr-i levhamız? Dönüyorum tekrar. Bak dediği yerden bakmak. Allah nasıl görmemizi istiyorsa öyle göreceğiz. Şöyle olurdu, böyle olurdu, şöyle menfaatimiz, böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Ummu Habibe radıyallahu anha meseleyi çözmüş. Allah'ın bak dediği yerden bakıyor. Ya yeri geldi hemen söyleyeyim dostlar Allah için ya. Ya elinde Müslümanların, Suriye'deki Müslümanların kanı olan ezeli kafir ve ezeli düşmanımız namuslarımıza göz dikmiş. Topraklarımızı işgal etmiş. Ne bileyim, oluk oluk kan akıtmış. Müslümanları zulme boğmuş. Birisini ki Allah ondan için Müslümanların düşmanıdır diyor. Sen nasıl kırmızı halılarda karşılayabilirsin ya? Nasıl onu çiçeklerle karşılayabilirsin? Soruyorum Allah için. Ben anlamakta güçlük çekiyorum ya. Allah düşman demiş ki düşmanlığını ibraz etmiş. Öyle değil mi? Müslüman katletmiş. Benim topraklarımı işgal etmiş. Namuslarımızı kirletmiş. Namuslarımıza göz dikmiş. Ve sen heyhat Allah Azze ve Celle'nin azılı düşmanım dediğiyle dondurma yiyorsun ya. Böyle bir şey var mı ya? Bunu neyle izah etmek mümkün ya? Allah için soruyorum ya. Allah düşmanım demiş. Öyleyse Müslümanın şiarı nedir? Onu düşman bellemektir ya. Bunun ötesi var mı kıymetli kardeşlerim yani? Bakınız Ummu Habibe radıyallahu anha ne kadar manidar. Ebu Sufyan, tabi meseleyi en azından uzatmamak adına hemen mefhumen paylaşıyorum ve özünü paylaşıyorum. Hani o tam Hudeybiye öncesinde Ebu Sufyan'ın tarih kitaplarından hareketle söylüyorum. Oradan kaynaklı gitgelleri oluyor biliyorsunuz. Yani Hudeybiye öncesinde Allah'ın Resulü ile görüşmek istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine geldiği bir görüşme sürecinde Efendimiz'i ikna etmek bağlamında kızının evinde misafir olup işi biraz böyle tatlıya bağlamak istiyor. Dikkat edin kıymetli kardeşlerim. Kızının evine gidiyor ki Resulullah Efendimiz'in evidir. Misafir oluyor kızında. İçeriye giriyor. Yerde serili bir yatak var. Dikkat edin. Tam Ebu Sufyan o yatağa oturmak üzereyken bir çırpıda Ummu Habibe radıyallahu anha kalkıyor annemiz. Bir çırpıda hemen döşeği, bizim oralarda döşek denir değil mi? Yatağı bir çırpıda böyle toplayıp kenara koyuyor, diyor ki şimdi otur baba. Bir yere misafir olduğunuzu düşünün. Parantez açıp kapatıyorum. Tam oturmak istediğiniz bir sedir bulmuşsunuz. Oturacaksınız. Sizin misafir olduğunuz ev sahibi sizin altınızdan o sediri çekiyor. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bu çok usule uygun değil. Ama Allah'ın bak dediği yerden bakınca usule uygun. İslam'ın usulüne uygun. Allah ve Resulü'nün arzu ettiğine uygun. Ebu Sufyan çok makul bir soru soruyor. Bir misafir bana aynısını yapsa, nazım geçiyorsa sorarım. Özür diliyorum, ev sahibi yapsa, nazım geçse sorarım. Diyor ki Ebu Sufyan, kızım diyor alalade diyor, döşeği hemen kaldırıverdin. Babanı mı döşeğe layık görmedin, döşeği mi babana layık görmedin? Makul bir soru. Ve Ummu Habibe radıyallahu anha diyor ki, baba bu döşek Resulullah'ın döşeğiydi. Sen müşriksin. İnnemel müşrikûne necesun. Ve necissin. Sen Resulullah'ın döşeğine oturmayı hak etmiyorsun. Allahu Ekber. Fıkhi bir tartışma açmak anlamında söylemiyorum. Otursa ne olur yani? Ne olur ki? Ama o öyle bir yerden bakıyor ki sen Allah'a düşmanlık yapıyorsun. Resulüne düşmanlık yapıyorsun. Sırf İslam'a ve Müslümanlığa olan öfkenden dolayı gelip bir şeyleri anlaşma şartlarını kovalıyorsun. Yani İslam'la olan bir husumetin var. Ben seni Resulullah'ın döşeğine oturtmam. Türkçesi bu. İşte Allah'ın bak dediği yer burası. Allah-u Azze ve Celle'nin Müslümanlardan bakmamızı, bizlerden bakmamızı istediği pencere burası dostlar. Dolayısıyla dost, Allah-u Teala'nın dost belirlediğini, dost addettiğini dost, düşman addettiğinde düşman belleyeceğiz. Tabi en nihayetinde bir bu kısmın hemen peşi sıra aslında sorulması gereken bazı sorular geliyor insanın aklına. Mesela ben sohbet hazırlanırken bu kompozisyon bütünlüğünde değerlendirdim. Sizinle de paylaşıyorum. Biz refleks kabiliyetini yitirdik. Allah'ın düşmanlarına karşı nasıl bir tavır almamız gerektiği ile alakalı bu kabiliyeti yitirdik. Refleksiziz artık. Az önce tekrar ediyorum. Az önce söyledim. Söyleyecek bir şeylerimin kalmadığından dolayı tekrar etmiyorum. Yani mükerrere kaçıyorsun Abdullah kardeşim falan da demeyesiniz ha. Ehemmiyetine binaen bir daha söylüyorum. Bakınız Allah düşman addetmiş, Allah'a ve Resulüne iman eden bir kimse ve şiarı gereği de onları dostu kabul edemez. Çok net söylüyorum. Ya elinde Müslümanların kanı olan birisini sen çiçeklerle kırmızı halılar eşliğinde elini sıkamazsın, karşılayamazsın. 3 dakikalık bir basın bildirisinde, basın toplantısında 10 defa mübalasıyla söylüyorum dostum diyemezsin. Bizim topraklarımızı işgal edecek, Kudüs için söylüyorum. Sırf tesettürünü açmadı diye kurşun yağmuruna dizecek. Bir tane örnek veriyorum sadece. Oyuk oyuk oyacak Mescid-i Aksa'nın altını. Her fırsatta İslam'ı ve Müslümanları bombalayacak, katledecek. Sen onların dostluğuna bizim ihtiyacımız var diyeceksin. Bu refleksizlik. Ölmüşsün de ağlayanın yok demektir senin. Tıpta ne diyorlar biliyor musunuz bu hastalığa dostlar? Ataraksiye hastalığı. Refleksizlik. Hakikaten tıpta bununla alakalı bir hastalık var. Yani her şey kayıtsız. Olması gerektiği tavrı göstermeyene, yapması gerekeni yapmayanlara ataraksi hastalığına mı tutuldun derler. Allah şifa versin. Duamız öyle. Allah ıslah etsin. Senin bir refleksin olmalı, bir tavrın olmalı. Hani sohbetimin başında da girizgahta ifade ettim. Yavaş yavaş sohbetimi de oraya doğru inşallah ulaştırmak istiyorum. Nebevi bir tavır ortaya koymak lazım. Şimdi Topal Sait diye birisi var Malatya'da, varmış daha doğrusu, biz tanımadık ama işte okuduklarımızdan, öğrendiklerimizden ismiyle böyle duyduğumuz Topal Sait diye bir alim birisi. Ona birisi bir gün gelmiş, demiş ki hocam hocam, ama nefes nefese kalmış, öyle böyle değil, mecali kalmamış, konuşamıyor. Demiş hocam hocam, hiç az ötede demiş ya, bir tane adamla karşılaştım, Allah'a Resulüne hakaret ediyordu. Böyle iğrenç, galiz ifadeler kullanıyordu İslam'a, değerlerimize. Demiş sen ne yaptın? Valla ne yapayım, geldim sana işte anlatmaya demiş yani. Sen bir şey yapmadın mı demiş. Yok hocam demiş, yani o söyledi söyleyeceğini, ben de hiçbir şey yapmadım. Hmm demiş. Uyanık da birisi ya Topal Sait. Demiş kardeşim, ben de demiş seninle alakalı şöyle şöyle ifadeler duydum demiş ve anlatmaya başlamış. Onunla ilgili galiz sözler söylemeye başlamış. Haberi getirene diyormuş ki sen şöyle bir adamsın, senin ailen şöyle bir adam, seninle alakalı şöyle duydum, hırsızsın, arsızsın, kaçak göçek işler, yani böyle onu bir şekilde karalamış. Hemen Topal Sait'in yakasından tutmuş, hocam demiş bak sana bu işte diyarda hürmetimiz sonsuz ama biraz abarttın demiş, bak ben sen dediklerin böyle bir şey yok falan. Adamın yakasını böyle tutmuş, elinden indirmiş, demiş ki kardeşim bak demiş, sen bu tepkiyi Allah'a ve Resulüne hakaret edildiğinde göstermedin. Senin Allah'a ve Resulüne olan muhabbetin bu kadar. Sen kendi nefsin için ortaya bir refleks koyarken, söz konusu Allah ve Resulü olduğunda ortaya bir refleks koyamadın. Demiş senin Müslümanlığın bu kadar. Kısa bir test, sınamaya tabi tutmuş ve o haberi getiren o Müslüman, o vatandaş bir anlamda sınıfta kalmış. Vallahi İslam ümmeti olarak da belki biz rüştümüzü bu anlamda ispat ettik elhamdülillah. Macron İslam'a saldırdı, Müslümanlar lokantalarına girişine onun resmini koydu, yere üzerine basıp geçsinler diye. Bu ümmet İslam'a, değerlerimize düşmanlık yapanlara karşı rüştünü ispat etti ama yöneticilere demedi maalesef. Görüyoruz. Normalleşme sürecinde hepsi sıraya girdiler subhanallah. Kim daha önce normalleşme sürecinde bir adım önde olabilir diye bunun gayreti içerisinde oldular. Can hıraşane bunun mücadelesini verir oldular. Bunun öndeki engelleri bir bir kaldırma yarışına girdiler adeta. İşte biz bu refleksi kaybettik. Allah için sevmeyi, Allah için buğz etmeyi, Allah'ın düşmanım dediğine düşmanca tavır alabilmeyi. Ya bu çok önemli bir şey söylüyorum dostlar ya. Ekranlar başındaki müdavimler. Allah Azze ve Celle'nin düşman addettiğine düşmanca tavır alabilmek. Ya Müslüman'ın şiarı bu. Allah bunu nasıl namazı, nasıl abdesti emrettiyse vallahi bununla alakalı bir fıkıh geliştirmiş Allah. Düşman hukukumuzla alakalı bir fıkhımız var. Ya Allah'ın dost dediğiyle dostluk ilişkileri, münasebetleri kurabilirsin. Bunun dışındakileri kuramazsın. Sen Allah'ın ayetlerini, Allah'ın hükümlerini reel politiğe kurban veremezsin. Bugün iddia ettikleri gibi. Ortaya bir tavır, ortaya bir kamet koymak lazım. Bununla alakalı örnek çalışması ve arşiv taraması yaparken refleks nasıl olmalı? Az önce söylediğim Malatya'dan Topal Sait'le ilgili örneğin ötesinde sahabelerden bir örnek buraya tam ifade eden bir örnek zikredilmeli düşünürken İmran bin Hüseyin'in örneğinin yerinde olacağını düşündüm. Biliyorsunuz İmran bin Hüseyin radıyallahu anh ve Allah onların ikisinden de razı olsun. Şimdi Hüseyin ve İmran, babası ve oğlu. Çünkü ikisi de iman ettiler ama öncesi için söylüyorum, oraya geleceğim. İmran bin Hüseyin, Hüseyin'in oğlu İmran iman ediyor. Tarih kitaplarında kıymetli dostlar, İsabe'de geçen bir kaynak malum, İsabe'den rivayetle paylaşıyorum. Oradaki ifadede diyor ki Müslümanların henüz sayısı 40'ı bulmamıştı. Yani ilk birkaç sene diyebiliriz. Bu süreçte İmran bin Hüseyin iman etmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir yerde oturuyorlar. Ama müşrikler de İslam davetinden çok rahatsız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların akidelerine çarpıyor, çatışıyor. Onlarla siyasi bir mücadele içerisinde böyle tabir yerindeyse müşriklerin ciddi anlamda rahatsız oldukları bir süreç. Kıymetli kardeşlerim. Müşrikler kendi aralarında Hüseyin'in iyi bir yani kaliteli ve güçlü ve etkisi olan bir şahsiyet olduğunu bildikleri için onu dolduruşa getiriyorlar kendi aralarında. Muhammed böyle yaptı sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle yaptı. Yani kendi dillerince ve usluplarınca karalıyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hüseyin'i bu anlamda motive ediyorlar amiyane tabirle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderiyorlar. Çünkü onun Resulullah Efendimizle görüşmesinden sonraki söyleyecekleri Mekke toplumunda kamuoyu açısından çok önemli yer tutuyor. Burası önemli. Ama tabii maksadım, ben sohbetin ilerleyen kısımlarında neyi anlatacağım? Bu örneğin sonunda Allah için bir refleks. Dost dediği dost, düşman dediği düşmanımız. Böyle. Bu baba ve oğul ilişkisinde bile olsa mı? Evet. Uzatmıyorum. Hüseyin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına doğru geldiğini görünce, dikkat edin dostlar, hepimiz evlat sahibiyiz. Evladımız da var, babaları, anneleri, ebeveynleri hayatta olanlar hemen anneleriyle babalarıyla bu mukayeseyi de yapsınlar Allah için. Bir tarafta da babamız var. Ve İmran bin Hüseyin babasının geldiğini görünce Resulullah Efendimizin yanına yanaşıyor. Hemen omuzunun yanında gardını alıyor ve bekliyor. Allah'a bak. Diyor ki fenalık yapmasından endişe ettim. Ya çok basit bir şey söylüyorum değil mi sanki? Birkaç cümleyle ifade ediyorum. İmran bin Hüseyin babası geliyor diye Resulullah'ın yanında gardını almış. Fenalık yapar endişesiyle bekliyor. Ya gelen babası dahi olsa Resulullah'a bir eziyeti dokunur. Bir sıkıntısı dokunur endişesiyle Resulullah'ı korumak pahasına gardını almaktan bahsediyorum. Ve gelen babası diyor ki sen değil misin diyor, başlıyor Hüseyin, o dolduruşa gelmiş ya, Efendimiz'e neler söylüyor subhanallah. Ama fiziki ve fiili bir sıkıntı yapacağı endişesi hala İmran radıyallahu anh'da olduğu için de böyle bekliyor. Resulullah'ın omuzunun hemen yanında, yani babasının Resulullah Efendimiz'e vereceği bir eziyete müdahale edecek. O da babasına müdahale edecek, Allahu Ekber. Ve sözünü bitirince Hüseyin Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki bir de beni dinle. Anlatıyor, anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Senin diyor dinin bu mu? Diyor ki vallahi bu. Ben bunu anlatıyorum. O Hüseyin radıyallahu anh bunu duyar duymaz diyor ki vallahi senin anlattığın buysa ve bu İslam dini ise ben diyor İslam dinine girdim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. İman ettiğini deklare ettiğinde İmran Resulullah'ın hemen omzundan böyle sıyrılıp gidiyor, babasının elini öpüyor. O Resulullah'ın, özür diliyorum, o babasının elini öperken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Ashab diyor ki ya Resulullah niye ağladınız? Herkes Hüseyin'in imanına ağladığını zannederken diyor ki yok yok. Vallahi diyor ben İmran'ın onun elini öptüğüne ağladım. Diyor ki iman etmeden önce bana bir eziyet ve sıkıntı vereceği endişesiyle babasının yüzüne dahi bakma tenezzülünde bulunmayan İmran, imanla şereflenince onun elini öptü. İslam böyle bir şey, buna ağladım diyor. Hani Allahu Azze ve Celle aslında İmran bin Hüseyin'in bu hadisini, bu hadisesini ayetleştirmiş ya, daha doğrusu Allahu Azze ve Celle İmran bin Hüseyin gibi nicelerinin yaptığı tavrı ayetine yer vermiş ya, la tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahiri yuaddune men hadda Allahe ve rasule ve lev kanu abâehum ve abnâehum ve ihvânehum ve aşiretehum. Ayet ayet. Vallahi aşiretleri de olsa, akrabaları da olsa, kardeşleri de olsa, evlatları da olsa, babaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşmanlık besleyen iman etmişleri onları sevdiğini göremezsin. Ya bu basit bir şey değil. Bu bir sınav. يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ Babaları dahi olsa onlara bir muhabbet beslediğine şahit olmazsın. Vallahi beslemedi. Babasına böyle elini öpmeyi bırak. Efendimizin ifadesiyle söylüyorum. Yüzüne dahi bakmadı. Heyhat. Bugün bizim başımızdaki yöneticiler eli kanlı kafirleri kırmızı halılarda karşıladılar. Ben anlamıyorum. Sizin diliniz Kur'an'la ıslanmış ama yüreğiniz Kur'an'la ıslanmamış. Siz dilinize İslam'ı ıslatmışsınız ama Allah'ın hükümlerini hayata tatbik etmiyorsunuz. Allah diyor ki onlar aduvvi ve aduvvekum. Sizin ve benim düşmanım. Ya öyleyse benim mübarek topraklarımı işgal edenleri sen nasıl dostluk besleyebilirsin ya? Nasıl sevebilirsin? Nasıl onlarla biz istihbarat düzeyinde ilişkilerimizi sürdürebiliyoruz diyebilirsin ya? Allahu Ekber. Milyonlarca Müslümanı Irak'ta kim katletti? Bu sömürgeci kafirler katletti. Sen her yazışmanda ve telefon görüşmende dostum Trump diyorsun. Bitmiyor ki dostlarımız. Doğusundan batısına, İslam beldelerinin neredeyse bütün yöneticileri için söylüyorum. Hepsi Allah'ın düşmanlarıyla dostluk yarışı içerisindeler. Hangimiz daha iyi dost olabiliriz acaba? Kafir de futursuzca benim bu topraklardaki en sevdiğim diktatör dostum şudur diyor yani. Ve Müslüman bellerinin bir yöneticisi için söylüyor. Allah Azze ve Celle şöyle durun, şu şekilde hareket edin, şöyle bir kamet ortaya koyun diyor. Ama biz Allah-u Teala'nın emirleri, Allah-u Teala'nın buyruklarını muhalif işleri yapıyoruz. Halbuki asıl sohbetimde temel anlatmaya çalıştığım, ısrarla vurgulamaya çalıştığım nokta şurası. Allah-u Teala'nın bak dediği yerden bakacağız. Allah-u Azze ve Celle'nin bizler için belirlediği ve çerçevesini, hududunu çizdiği hükümler doğrultusunda hareket edeceğiz. Düşünün kıymetli kardeşlerim. Birlikte bir değerlendirme yapalım. Zaten ondan sonraki süreçte de bunu hemen anlatacağım. Ondan sonra da sonuç kısmına, yani nebevi bir kamet, tavır nasıl olmalı gerektiğiyle alakalı birkaç örnekle bitireceğim inşallah. Şimdi düşünün. Eğer yanılıyorsam da biriniz Allah için, ekranlar başındaki kardeşler, onlar da ifade etsinler, söylesinler, Allah için paylaşsınlar. Şimdi bizim topraklarımızı bunlar işgal ettiler, doğru mu? Kim? Sömürgeci kafirler. Ve şu anda örneğin Kudüs özelinde söyleyelim. Allah-u Teala ne demişti baştaki ayette? لَا تَجِدَ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا الْيَهُودِ Yahudileri İslam'a ve değerlerine düşmanlıkta en azılı bulursun. Peki Kudüs'ü işgal eden kim? Onlar. Ama gel gör ki onlarla dostluk yarışına girenler bizim yöneticiler. Ya Allahu Ekber. Ya çok basit bir şey söylüyorum. O akimu as-sala, namazı kılın diyen Allah, bu Allah'ın emriyse ve buyruğuysa, vallahi kafirlerle dostluk konusuyla alakalı Allah'ın hükmü reel politiğe kurban edilmemeli. Ya bir diri, bir omurgası olmalı Müslümanın ya. Bir şahsiyeti olmalı. Allah Azze ve Celle'nin emrinden hareketle ve bundan mülhem söylüyorum. Dostluk ve düşmanlıkla alakalı İslam'ın bir hukuku var. Bir fıkhı var. Ya ben vallahi insanın biraz şahsiyeti, karakteri olsa idi. Ya senin evini gasp edenler sen dost olur musun? Allah için soruyorum ya. Birisi kıymetli hazırın evinizi gasp edecek. Sizin namusunuza göz dikecek. Hatta ve hatta namusunuzu kirletecek. Affınıza sığınıyorum. Oluk oluk kan akıtacak. Evlatlarınızı, ciğerparelerinizi gözünüzün önünde katledecek. Siz katillerle işbirliği tutacaksınız. Dost olacaksınız. Ya bunu Allah için şer'i nasları bir kenara bırakalım. Omurga sahibi, amiyane tabirle söylüyorum, karakter sahibi, şahsiyet sahibi bunu yapar mı ya? Hangi ara bu kadar savruldunuz ya? Hangi ara Allah Azze ve Celle'nin hükmünden ve dininden bu kadar uzaklaştınız ya? Hangi ara Allahu Azze ve Celle'nin hükümleri sizi alakadar etmez oldu ya? Hangi ara? Dilinizden gayrı Allah Azze ve Celle'nin hükmü hiçbir yerde yok. Ya biraz Allah için, biraz bir insanın bu konuda bence şahsiyeti olmalı ya. Eşkıyanın bir tanesi, eşkıya neyle geçinir? Yol kestiğinde, yol kestiklerinin üzerindeki parasından, pulundan geçinir yani. Onunla dağa çıkar, onunla işte kışı atlatır, yazı atlatır, neyse yani. Bugünkü yöneticilerin, bize ait olanları bizden alan, bacılarımızın namuslarını kirleten, oluk oluk Müslüman kanı akıtan, zalimlerle, kafirlerle, sömürgeci batıyla işbirliği tutması ve hala onlarla dostluk yarışına giriyor olmasını, vallahi bu örnek ne güzel ifade ediyor. Eşkıya yolu kesmiş, kış günü, kar diz boyu. Neyle geçinecek bu adam? Tabi otobüstekileri indirmiş, üzerindeki mücevher, altın, para, pul ne varsa almış. Kısa geçiyorum. Üzerindeki kışlıkları da almış, paltoyu falan böyle. Demiş ki bunları da kışın giyeriz. Tam otobüse binmişler giderlerken eşkıya demiş ki bu kış çok çetin geçecek. Köye demiş birkaç kilometre kaldı demiş yürüyerek gidin. Otobüsle demiş el koyuyorum koltuklarını falan yakarım demiş. Isınırım onlarla. Yani otobüse dahi el koymuş kısacası. Ben bunu bir taraftan anlatırken bizim topraklarımızı işgal eden eşkıyalar, sömürgeci eşkıyalar. Ne farkı var ki? Birisi çağ dışı, birisi çağdaş. Ne farkı var ki yani? İkisi de sömürgeci değil mi? Bizim Irak topraklarımızda sömürgeci kafir Amerikan'a ne işi var? İngiltere'nin ne işi var? Hı? Benim memleketimde ne işi var? Benim doğalgazımla, benim petrolümde ne işi var? Aynısı, ne farkı var ki? Birisi çağ dışı, birisi çağdaş. Neyse, amiyane jargonla söylüyorum. Soyup soğana çevirmiş tabii. Üzerlerindeki paltoyu da almış. Üşüyorlar tabii. Demiş hadi gidin. Köydemiz zaten az kaldı. Tabii filmlerde çok şahit olduğumuz şeye benzer. Hani bu son bakış vardır ya, muhtar böyle giderken arkası ağrı eşkıyaya bakmış. Eşkıya da o arada tam muhtarla göz göze gelmiş böyle. Eşkıya da insanda, az önce bir şey söyledim, şer'i nasları bir kenara bırakın, fıtrat yani. Eşkıya o masumane bakışından çok etkilenmiş olmalı ki muhtarı çağırmış. Gel demiş muhtar. Bu soğukta demiş köye kadar yürüyerek gitmenize gönlüm el vermedi. Az önce onlardan topladığı paraların içerisinden birkaç tanesini almış şöyle avucuna. Muhtara vermiş demiş ki birazdan bir otobüs durdurun. Onunla demiş köye sağ salim varın. Bu soğukta demiş gönlüm el vermedi gitmenize. Hemen eline eğilmiş muhtar demiş Allah tuttuğunu altın etsin. Demiş kalk kalk biraz omurgan olsun. Bu parayı demiş az önce ben senden aldım. Sen düşmanına eğilmemelisin. Ben senin düşmanınım ya. Senden aldığım paraya bir nedir? Bir teşekkür borcu ediyorsun, teşekkür sunuyorsun. Halbuki senden aldım. Ve ben senin düşmanınım. Vallahi bizim yöneticilerin bugün yaptığı bundan çok farklı değil. Bizim yeraltı ve yerüstü kaynaklarımıza onlar sahip. Bizim Kudüs topraklarımızı onlar işgal etmişler. Bizim beldelerimizi onlar yağmalamışlar. Namuslarımızı kirletmişler. Milyonlarca Müslüman kanı akıtmışlar. Ve siz birbirinizle Allah Azze ve Celle'nin düşman adettikleriyle dost olma yarışındasınız. Heyhat! Ya Allah'tan korkun ittekullah. Biraz izan. Allah için biraz korku ya. Halbuki az önce de söyledim. Sorsanız onların söyleyeceği şey nedir? Real politik. Yerin dibine batsın sizin real politiğiniz. Kahru perişan olsun sizin real politiğiniz. Sizin real politik dediğiniz maslahatlar gereği Müslümanların kanını heder etmektir. Sizin reel politiğinizden bizim anladığımız bu. Mavi Marmara davasını reel politiğe kurban vermediniz mi? One Minute'in ardından nice Müslümanların kanları kaç milyon lira, birkaç milyona heder edilmedi mi? Halbuki eğer reel politikse bizim reel politikten anlayışımız hakiki siyasettir. Kelime manasıyla söylüyorum. Ve biz hakiki siyaseti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. O onlara hiçbir zaman meyletmedi. Allah azze ve celle'nin düşman dediğini düşman, dostum dediğini de dostu belledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurun size real politik. Eğer gerçekten real politiğin ardına düştüyseniz ve can ahrişane onu hayata geçirmenin arzusu içerisindeyseniz, Resulullah aleyhissalatü vesselamın siretinde bununla ilgili binlerce örnek var. Abartısız söylüyorum. Buyurun. Beni Kurayza bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Allah'a ve Resulüne ve Müslümanlara, değerlerimize ihanet etti Beni Kurayza. Hendek gazvesinde. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hendek savaşı sonrası zırhını çıkarmak üzereyken Allah Cebrail'i gönderdi. اَوَضَعْتُمُوا السِّلَاحَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Yoksa siz silahlarınızı bırakıyor musunuz ey Allah'ın Resulü? Dedi ki evet, Hendek bitti. Dedi ki لَاكِنَّا لَمْ نَدَعْ Biz melekler topluluğu henüz bırakmadık. Niçin? İhanet edenin o ihanetin hesabı sorulacak. Düşmansa düşman, dostsa dost. Düşmana dostça davranmak şer'an doğru değil. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle öğretti. Düşmana hakkını verdi. Gitti, dedi ki لَا يُسَلِّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْعَصْرَ اِلَّا فِي بَن۪ي قُرَيْضَ O kadar zor bir savaşın ardından ayağa kalkmaya mecali olmayan sahabelere seslendi. Dedi ki ikindi Beni Kurayza'nın dışında başka bir yerde kılınmayacak. Gitti, real politikse lütfedin de bakın. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın değerini, namusunu, İslam'ın emirlerini, Allah azze ve celle'nin hükümlerini, İslam'ın bizzat kendisini real politiğe kurban vermedi. Gitti, zalimlerden, kafirlerden hesap sordu. Ne yaptı biliyor musunuz? Beni Kurayza'nın erkeklerini kılıçtan getirdi. Ganimetlerine el koydu, kadınlarını ve çocuklarını da esir aldı. Buyurun. Sizin için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece misvakta mı usve-i hasene? He? Yoksa lavaboya hangi ayağınızda girip hangi ayağınızda çıkacağı konusunda sünnetiyle mi sınırı Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatı? Buyurun. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara az dahi meyletmedi. Onların dostluklarına tevessül etmedi. Bakınız diyor ya وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ وَاِذَا لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا Allahu Ekber. Diyor ki onlar bize iftira atman kaydıyla aslında seni bir sarsmaya çalıştılar. Fitneye düşürmeye çalıştılar diyor Allah ayetiyle. Diyor ki şayet sen onların bu oyunlarına gelecek olsaydın وَاِذَا لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا Seni dost edeceklerdi. Seni dost belleyeceklerdi. Vallahi kardeşim, bütün içtenliğimle söylüyorum. Ekranlar başındaki müdavimler. Eğer ki kafirler sizi sevmiyorsa bilin ki Allah'ın ve Resulü'nün öngördüğü yolda ilerliyorsunuz. Elhamdülillah. Allah'ın Resulü'nün ayetiyle, Allah Azze ve Celle'nin Resulü'ne indirdiği ayetle sabit. Sen onlara لَقَدْ كِدَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَل۪يلًا Şayet sen onlara biraz meyletmeye kalksaydın. Ama biz diyor senin ayaklarını sabit kıldık. لَوْ لَا ثَبَّتْنَاكَ Biz sana sebat vermeseydik onlara meyledecektin. Onlar da seni dost edinecekti. Öyleyse diyoruz ki biz Allah'u Azze ve Celle'nin dur dediği yerde duracağız. Bak dediği yerden bakacağız. Düşman addettiğini düşman belleyeceğiz. Dost addettiğini de dost belleyeceğiz. Öyleyse gasıp Yahudi varlığı gasıptır. Benim topraklarımı, bizim mukaddes topraklarımızı işgal etmiştir ve bizim düşmanımızdır. Vallahi de billahi de o bizim düşmanımızdır. Biz onunla asla dost olmayacağız. Allah bize onların öldürüldüğü ve ey Müslüman gel gel benim ardımda ağacın taşın dile gelip de ardımda Yahudi saklanıyor dediği o günlere Allah bizlere eriştirsin. Onlar bizim düşmanımız. Benim kardeşimin kanını akıtan benim dostum olamaz. Kafir putun sizin dostunuz olabilir ama vallahi bizim düşmanımız. Elhamdülillah. Allah bizi bu istikametten ayırmasın. Allah Azze ve Celle'nin bak dediği yerden bakmakla şereflenenlerden olmayı bize nasip etsin. Allahu Azze ve Celle bizleri rızasından ayırmasın. Allahu Azze ve Celle dost dediklerini dost edinerek Allahu Teala'nın dostluğunu, Allahu Teala'nın rızasını kazanan bahtiyarlardan olmayı bizlere lütfetsin Rabbim. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruka ve etûbu ileyk ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü.